Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 10 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 maja, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ostrzeżenia przed burzami w prawie całej Polsce wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W poniedziałek prezentacja układu fortyfikacji, które mają powstać w związku z Tarczą Wschód. Trybunał w Hadze nakazał Izraelowi wstrzymanie operacji wojskowej w Rafa na południu Strefy Gazy. We wszystkich województwach obowiązują ostrzeżenia przed burzami wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najgwałtowniejsze zjawiska atmosferyczne mogą pojawić się na południowym zachodzie Polski. Opady deszczu do 50 litrów wody na metr kwadratowy i silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę mogą towarzyszyć burzom na południowym zachodzie Polski. Tam obowiązuje drugi, wyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Na pozostałym obszarze kraju opady będą trochę słabsze, ale także będzie mocno wiało. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Emilia Szewczak apeluje o ostrożność. Może dojść do tak zwanego zjawiska błyskawicznych powodzi, czyli lokalnych podtopień, zalań, przede wszystkim niżej położonych terenów. Strażacy już odnotowali 400 interwencji w całym kraju, najwięcej około 100 w Małopolsce. To wezwania głównie do odpompowywania wody z zalanych posesji i ulic. Ostrzeżenia przed burzami będą obowiązywały do późnego wieczora, ale sobota także ma być burzowa w całym kraju. Marta Szulborska, Polskie Radio. W poniedziałek w Sztabie Generalnym zaprezentowany zostanie układ fortyfikacji, które mają powstać w związku z Tarczą Wschód. Na spotkaniu w Białymstoku premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie to projekt europejski. Kiedy tylko to ogłosiliśmy, zwrócili się do nas premierzy Litwy, Łotwy, Estonii. Z Finami jestem w stałym kontakcie, bo chcą, aby ta Tarcza Wschód była częścią tego europejskiego projektu. Premier mówił, że Tarcza Wschód to wielomiliardowe inwestycje na wschodniej i północnej granicy Polski. To fortyfikacje i zmiany terenowe, które mają znacznie zmniejszyć mobilność ewentualnego agresora i ułatwić mobilność polskiego wojska. Donald Tusk ocenił, że radykalnie zwiększą one bezpieczeństwo i ochronę ludności cywilnej. Trybunał Sprawiedliwości w Hadze nakazał Izraelowi wstrzymanie operacji wojskowej w Rafa na południu Strefy Gazy. Sąd orzekł to w tymczasowym orzeczeniu w sprawie o ludobójstwo, którą w zeszłym roku wniosła Republika Południowej Afryki. Trybunał określił sytuację humanitarną w Rafach jako katastrofalną. Sąd uznał, że Izrael nie robi wystarczająco dużo, aby chronić ludność cywilną, a tymczasowe środki zastosowane przez Trybunał w marcu nie rozwiązały sytuacji. The court considered that. Izrael nie dostarczył wystarczających informacji na temat bezpieczeństwa ludności podczas ewakuacji, ani dostępności żywności, wody, urządzeń sanitarnych i lekarstw dla 800 tysięcy Palestyńczyków, mówił sędzia Nawaf Salam, odczytując orzeczenie. Dlatego Izrael musi wstrzymać ofensywę i w ciągu miesiąca przedstawić sprawozdanie na temat podjętych środków w celu ochrony cywilów. Sąd nakazał także otwarcie przejścia granicznego w Rafach, przez które przed rozpoczęciem ofensywy dostarczana była pomoc humanitarna. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rojem. Ostry dyżur literacki i czytanie książek, które mają moc, to tylko niektóre z atrakcji zaplanowanych na niedzielne obchody Dnia Matki, Ojca i Dziecka w Trójce. Przy Myśliwieckiej 357 w ogrodzie naszej rozgłośni planowane są także warsztaty artystyczne, zabawy literackiej gry, a dziennikarze będą czytać dzieciom. Czytanie dla dzieci to jest najpiękniejsza i najtrudniejsza sprawa. Wiem to doskonale, testowałam na własnych dzieciach, potem w przedszkolu moich dzieci. Bardzo to lubię, bo zawsze może się zdarzyć coś nieprzewidywalnego. Najgorsze jest to, że ja nie wiem, co ja będę czytać. Czy ja tam będę mogła na przykład być delfinem? Wiem, jak wiele literatura może ważnego dać młodym, więc cieszymy się z tego, że przy Myśliwieckiej będziemy łączyć pokolenia także przy okazji czytania w naszym pięknym ogrodzie. Zapraszamy serdecznie. Mówili na antenie Trójki Agnieszka Szydłowska, Ewa Lipowicz i Michał Nogaś. Początek już w niedzielę o 11. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu i burze z gradem i porywistym wiatrem. Od rana od 9 stopni na Podhalu do 12 na zachodzie i 16 na Mazowszu, jutro od 22 do 27. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A

Dzień dobry Państwu. Witamy w pierwszej trójce. Katarzyna First-Wojtkowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Labrini Girls rozpoczęły swoim nowym, szalenie energetycznym singlem Body of Mine. I jeszcze jedna nowość ode mnie. Zespół Fat Dog. From afar, I said, wake me up when the shooting starts. I'm gonna pop my bike far to hell, watch it from afar. Cause he's a bad, bad funeral train now, and he likes to see a blow. And he's got no Bible on his chest, he just hides his soul. Is it only a bomb? Or you could be my bomb. so it came to pass. And lo, the story ends. A thousand dogged howls are carried on the wind. From below and from above, what ends now must begin. In times of grief and struggle, through rain or fog, you can kill the man, but you cannot kill the dog. Bardzo ważna końcówka. Trochę zwariowany kwintet z Londynu. Prawdopodobnie pierwszy zespół na świecie grający klezmerski punk. Powstali w czasie pandemii. To jest ich nowe nagranie Running. Niedawno po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych wystąpili na festiwalu South by Southwest. Co wróży wielkie rzeczy. To pierwsza trójka, nowa lista przebojów programu Trzeciego Polskiego Radia. Notowanie numer 3. Mamy dzisiaj 8 nowości. Uwagi, pochwały i zażalenia prosimy kierować na adres mailowy lista@polskieradio.pl. Oto nowość pierwsza, zespół Bad Bad Not Good i muzyka jak z jakiegoś włoskiego filmu z lat 60.

Na pozycji 13 Cigarettes After Sex i Dark Vacay. Za chwilę nową piosenką, nowością ode mnie, postaram się dostosować do tego nastroju. W trzeciej godzinie dzisiejszej pierwszej trójki rozmowa z Robertem Cichym i Natalią Nykiel. To będzie też kolejny singiel z płyty Spacer po Warszawie. Płyty niezwykłej opowiadającej o warszawskich ulicach. Jeżeli dobrze pamiętam, jest 10? Tak, chyba 10 utworów. Już teraz wydaje się, że będzie tej płyty część druga. A oto wspomniana nowość. Mary in the Junkyard. Nagranie nazywa się Marble Arch, tak jak ten londyński łuk triumfalny. I remember staring at your hands and your silver rings. Those precious moments, I wish I noticed things. Shouted here the spring when fear was nibbling. So I held my next of kin. It's cold in the city's light. The city's light. And it's been 3 months since we last spoke, because you never pick up the phone. I scream at the deadness of the dialing tone, and I cry and I decide that it's best if I leave you alone. Da da da da. Never pick up the phone. I